بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وخوشويستان بسراني سنجين، صلاة ورحمة ومهرباني خواي پروردگار لأيوي بسران بيت، لأيوي مسلمانان بيت، لأيوي كرداني هاو زمانم بيت. لخواي پروردگار داوا كارم قلبي عفو رحمتي خوي بسر هلو تاوانو گناهي همو لايك من دابينت. لخواي پروردگار داوا كارم بوام اسلام بمان جيني، لسرم اسلام بمان مريني، و لجر آلاو بيداخي لا إله إلا الله محمد الرسول الله دا لم دنيا ولو دنيا كومان كاتوا. عزيزانم ايما لخزمتان دا لزنجير برنامي تاكي سر كردا، و هنگاو برو زنجير كاني كوتاي هل دا گرين دمانويت لخومانو لا ايوي عزيز بپرسين چی من پیشکش کردوه؟ چرن ما یک من به ایو داوه؟ دمویت لهمو لا یک من بپرسم آیا خاونی چندیک کلیلین بو هنگاو حال گرتن بو درگا کردنوه؟ آیا خاونی چندیک زانست و علمین لم میدان گرنگه دا که میدانی کو کردنوی زانست لسر قیادیو سرکردایتی کردن؟ آیا چنده گشبینی من ورگرتوا لوی که ایم امتی کن خاونی میجوی مروفایتین، خاونی قیادیی مروفایتین؟ آیا هست من بگوریو گرنجی ام بابتا کردوا که سرکردایتی کردنی خودو سرکردایتی کردنی کوملگایا؟ آیا ایم لو آستدائین که خوای پروردگار ده فرمی کنتم خیر امتین، ام خیره که باشترین، ام امتا که خوای پروردگار همو مروفایتی همو کاروانی پیغمبران کودکات ولا آیت یک داو ده فرمی ایو یک امتن، ایو یک امتن. آیا فعلا ایم او امتین که خوای پروردگار بشیو من دادنه کسر کردائیتی مروفایتی بکین؟ بتایبتی ایم آیا قدرو بهاو ریزی تواناکانی خوامنا منزانی و؟ آیا قدرو بهاو توانای لاوکان منزانی و که زانای بناو بانگ گوته دلی؟ چارنوسی هر گلیک، هر کوملگایک، هر شارستانیتیک پیوسته به لاوکانیوا؟ چندیک لاوکانی ایمه هوشیارن، چاوکراون بر چاورونن. آیا ایمه دوینیو امرو آینده من پیک و گریه داوا؟ همو ام آیانو دیان آیایتر او دخوازید که ایمه توانی بیت من لبرنامه تاکی سر کرده دا آستی هوشیاری، آستی گشبینی، آستی برپرسیاریتی، آستی خمخواردن با دینداری، آستی برچاورونی با مسلمانانی کردمان گشت بیت او آستی که هنگاو حال بگرین، لخو بپرسینوا چی تیر لو دوخی کتی ایدین رانوستین، چون که یکیک لدروش مکان من بریتی بو لوی که وستان برای مردنه، مردن باشتره لوستان، مردن ایشی مردن باشتره آسانتره لوستان، بمانه واتای اوی که لدوخ یک دا، لقوناغ یک دا، لآست یک دا رابوستی تو بتوید لود قناغتی نپاری که اما براستی لخرابترین جورکانی مردنه. بله عزیزانم بیسرانی زیاده سنگینم، ایم لا برنامه پیشوش دا بتایبتی بس من لوکر که دمانوی لعلمی قیاده دا هموان فیری او بین که امتیک بین گرینجی با تخصص بین تایبت مندیتی كزور گرنگ براستي لأيستادا مسلمانان لكردستان مانا بتايبتي أو تخصص من بو دروز بيتوا هر كسك لأيما حق بخوي ندا لهمو ميدانك دا بريار با بتايبتي فتوا با زور گرنگ براستي كأيما لواني پيشووا بكورتي بيليما و تخصص شرعي چن گرنگا تخصص سياسي تخصص آبوري اقتصادي تخصص إعلامي تخصص شعري هلك يقلوانك لقطاب خانه إسلام دا برشارونيك ما نور قرد بلام دموه لزنجيري أمرو دا لسر سيو شهل وستبكم كأواني ديانوه قيادة بن دبيه مشانة بناسن أواني كديانوه خلقك لميداني قيادة دا پرورده بكن دبيه زانستيان بم سيو شيه بيه و بزانن بتایبتی ل او کسانی که پروردگان دکن لگل مشاند هر رایان بهینن او شانش بریتین ل و شی المرونه و تا نرمونیانی نواندن و هر و ها و شی الفضول فضولیت و تا کوکرنوی زانست و زانیاری و هر و ها و شی الحریه و تا آزادی و سربستی خوشویستانم ام سیچم که یه چه پیوندیه که یه به برنامه تاکی سر کرده و ام سیچم که یه چه پیوندیه که یه به کسی که و بیوی سر کرده بی چون که دیار ایمه زروی زمان من لطواوی مسلمانانه بلام دتوانم بلم تایبت مندیه که زمانش من هیه بو اویی که او کسانی که دیانوی ببن بسر کرده دبی رونتر ام پیاما رویان تیدکات و زیاتر حلوستب کن لبرانبر اوی که براستی بجدی لگل مسئله سرکدهاتی کدنا ما مالب کن سرطا و شی مرونت یعنی چی؟ مرونت ایما دبی سرطا بزانین که او جنگیی که جنگیی که تندروز بی جنگیی که لبر بی جنگیی که زمین ساز بی بو اوی کسانی قیادی تیا سرکوتو بن زور گرنگا چون که تا جنگه نبه کسانی گلنیوم جنگه دا بونیان نبه تو چون دتوانی کار لسر وکی که کسانی که قیادی پرواده بکی مرونت یعنی چی؟ مرونت بمانا واتای التکیف الایجابی مع التغییرات الفکریه واتا خو گنجاندن یکی گنجاو لبر لگل گورانکاریه فکریه کن گورانکاریه سردمیکان گورانکاریکان به شوازی که گشتی تو چون خوتی لگلاده گنجینی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام او قیاده که لگل مسئله مرونتا نکرید نچی نخزمتی جیان نامی چون که مرونتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لجیان نامی پیغمبر دا فیری مرونت دبین و کسی کش بیوی ببی با قیاده چون که آوانی که بون با قیاده لجر مرونتی پیغمبر ده علیه صلات و سلام بون با قیاده. بوی دبینین پیغمبری خواه علیه صلات و سلام زور گرین که بمواره داوه. دبینین لصلح حدیبیه دا. اگر صفاتی مرونتی قیادهی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ام آکاره گرنگا نرمونیانا لبردهی پیغمبری خواه نبوایه لصلح حدیبیه دا. صلح حدیبیه ندبو. وات فتح مکه ندبو. وات دولتی مدینه یعنی دولتی مدنی مدینه دانه دمزره اگر بی بسینه و بیگوه کوات مرونتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که براسی دموه لیره دا اگر یعنی لفقه اولویاتی شا حلوستیشی لسرکین دبینین ام پیغمبر عزیزه علیه صلی اللہ و سلم چه اولویاتیک لمرونتی پیغمبر عبدی دکین بو خاطری وی که دستکوتانی چی دورتر گورتر به تدیب و مسلمانان بوی دبینین پیغمبری خو علی صلوات و سلام لکات یک ده سهیل یان سهل دیت ریکوت نامی حدیبیه تو مار دکات کاتق رسول الله دس پی دکا بوی که ده فرمی پیغمبری خو ده فرمی ای علی بن بسم الله الرحمن الرحیم علی ردايا کاتق سهیل گویل مشیده به دله نامی بن بسم الله الرحمن الرحیم دبی بی کو جنیتو بی گوره بی کعب بسمک اللهم يما الرحمن الرحيم لا ناسين يما بسمك اللهم دزانين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أمرونة قيادية پیشانی امتی داد، پیشانی ام صحابه دلگرم خوین گرم پر ل ایمانانه داد. بوی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لیر داد فرمی ای علی بکوژنوا. دفرمی نامی الرحمن الرحیم بکوژنوا کلیر داد زور گرین گبراسی گنجانی خوشویستی کرزمانم. اگر در یوبن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ناوی الرحمن و الرحیم که دفرمی بکشینوا آیا یعنی دور دور لباسو لشخصیتو لعدبن برامر پیغمبری عزیز علیه صلی الله علیه و سلم پرسیارگا لخوا مانده کموا آیا بریتی لکشانوی ناوی الرحمن و الرحیم وستانوی لبرامبر ناوی الرحمن و الرحیم یعن اما بگجاچو نوی ناوی الرحمن و الرحیم یعن مرونتی قیادهی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تا کردگا بوی که امام علي دسي تيناچه لبرام الرحمن الرحيم ناو كجينتوا بويد بينين پیغمبري عزيز ك يچيك لجوان يكاني بريتي لنخرن دواري بو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ك خو دبينتوا لواك دفرمي اي علي پيشانم با ايا كو الرحمن الرحيم با خو بكجين موا ك بدسي مبارك خو دي كجينتوا دفرمي دواتر پیغمبري خو دفرمي بنو سلم محمد پیغمبري خو سهيل جاري كي تر كيشه دروسكا جا اگر من دان بنيم بواكا تو پیغمبری خواي بو صلحو لگرادكم بو شرو لگرادكم بو كيشم لگرتا هيا اي چي دبيو كجينا ورسول الله جاري كي تر امام علي ناتواني بيو كجينا توا زور قرصة براستي كجانا ويناي ورسول الله زور قرصة بلام اما مسألة مدرسية اما مسألة تربية اما مسألة قيادية بوی پیغمبری خواه جاری که تیر با دستی مبارکی قربانی دستت بم ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم جاری که تیر با دستی مبارکی لجر رنمای امام علی دا خامه حال دگری و دی کجینی توا رسول الله دا کجینی توا باشه لمحمدی کری عبدالله و اما وادن ناسین اما براستی خوش شویستانم لیر و دموی یعنی دنیایک لبیر کرنو من بو او قطاب خانهی که دیای دمانوی پرورده بین بو کتابخانانی که لبردست معنی دمانوی کسانی که قیادی پرورده بکین بو ام کنالو راگیاندنو امی که لبردست معنی که دمانوی براستی کوملگای چی تندرست پرورده بکین دبی براستی بزانین که مرونت زور گرنگا بو ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لم مرونتانه ایتی که هنگاو حال دگری و صلح حدیبه دیتا پیشوه هموان اماشم پیدا که برهمی صلح حدیبیه بریتیبو لفتحو لو نصرت گورو لو دولت داری که هاته بردسی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام کواتا لیر و دبی حلوستب که نسر اوی که رنگ کسی با حلال من تیب قابله ما مستا تو بانگشبو او دکی که دیما تنازولات لهموش تیکاب که نخیر امن پید دلیم تنزل نکی لمبدأ ابدا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تنزل لمبادئ نکر بلام تنزل لوسائل کر کواتا لا تنازل عن المبادئ بل تنازل عن الوسائل وسائل گرنگا وسائل یعنی شوازکانی گیاندن بونمون نسراوا بینراوا خوینراوا چندین رگای کمان هیا اکری رگا کانی گیاندن شوازکانی گیاندن بگورین بلام اوی که پیمانه لدین نای گورین اوی که پیمانه لعقیده نای گورین اوی که پیمانه لعبادت نتوانین بگورین بلام زمانی گورین من زمانی گیاندن من او جوازه امرو بزمانی بسراو دی گینم بیانی بزمانی بینراو دی گینم دو بیانی بزمانی نسراو دی گینم بزمانی خونراو دی گینم بزمانی حرکات و اشارات دی گینم لبرو بچارونیک زور پیوسته که دبی کسانی قیادی کار لسره مبکن او کسی که قیاده دبی بزانی که براستی جوازیب کار نیوانی مبدا و وسائله جوازیب کار نیوانی قیمو لنیوانی مواقف ده جوازیب کار نیوانی موقع جگا لگل موقف ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم موقفی گوری و هجرتی کردو بلام موقفی عبادتی موقفی یکخواناسی موقفی دینداری موقفی توحیدو توحید و یکخواناسی نگوری و کاتل لیره دا زور گرنگ براسی بو ایمه که فیری مرونتی پیغمبری خوابین صلی اللہ علیه وسلم کاتل کسی که دیوی قیاده بی دبی مرونتی ها بی اگر پیغمبری عزیز عفوی نبوایا مرونتی نبوایا برانبر بوحشی بکوشی که بکوشی حمزه ایا وحشی دبو بصحاب و مسلمان دبو اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم مرونتی نبوایا برانبر با ابا سفیان ابو سفیان كلا دواي بدر وإتر الصراع من الملانين يواني كفر إيمان أبو سفيان بريوي بردوا كما ولا ما كاج قلم حتى أم دوايانا مسلمان نبو أجر مرونتي بيغنبري خوان أبوايا لي بردونو نرمونياني بيغنبري خوان أبوايا عليه الصلاة والسلام آية أبو سفيان مسلمان دبو بيقمان نخير بويا دبينين كواتم مرونت ليرة دازور قرنقا جاري كتر بجوري كتر بيناسيب كما هو مرونت يعني تدرج يعني بلبندي يعني قناغ بندي يعني هلسنگاندني كسكان كاتكان شوينكان كزور گرن گبراستي كإما لنيون كتاب خاني تاكي سر كرده دا فيري او بين كا خواي پروردگار بعظمتو دا صلاة خوية وجل جلاله كاتك عرق ما لا ناشرين دكات بچن قناغ حرامي دكات كأم قناغ بندي و بلبندية بماناي تدرج او من پيداله كساني قيادي دبي خاوني ام پليبن ودبي بزانن براستي كا ليردا يك آموشگاري زور گرن بگنجاني متحمسي ديندارم ددم بگنجاني كرداني هاوزمانم ددم اوش اوه كا توب تيوه لروش يك دام اسلامه بگيني توب تيوه لروش يك دام اسلامه زندو بكيتوا توب تيوه لروش يك دا هرچي سنتي رسول الله هاي بگيني بهالا دار روش توي ام روش سنتي زندو كروا واتا بدعتي كد مراندوا بلام توب تيوه بجاريك ليست يكت بيبه هزاران بدعت ريس كردبي وبتوي لشوروج يا قاهتي بدعه هي بيسريتوا سند لشوني داجي كيركي ضلنياب النت بيكاوا ضلنياب سركوتو نابي بلكو بك بشعارت لا لا لويك امر السنه يزيدو كروا وبدعتي بمرينا ولا تيبيني دومش كجرينجا براسي لسالمرونات اويك ونبي بواب زاني نشاني بيغنبري عزيز عليه الصلاه والسلام يك بارتش بس مرونات بوا تندو تيجي يعني رقي غلظت لحياتي بيغمبر داني عليه الصلاة والسلام نا إسلام آينيكا كسيك ما مو پرودناكا كسيك النرمونيان بي بو معنائي كغلظتو تندو طولي يان توري يان عزت لجياني دانا بيشتيوانية مسلمان ليك كاتا عزيزة ليك كاتا بغيرة لهمان كاتا خواني نرمونياني وخواني مرونتا كدبيب چينو ام قطاب خاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي پروده ببينه ولا سلام ميدانا پیغمبری خو علی صلوات السلام نشونی خو دا تور ربو ابا عزه او شاعر ایبو ک دبینین پیغمبری خو صلی الله علیه و سلم لکاته دا ک گرتیان ل بدر هانای هینا تکای هینا زمانی بکار هینا خاونی کچم عفوم ک پیغمبری خو عفویک کاتک روش توا بلینی دا جاری کی د جاتی پیغمبری خو نه کا شعر ب پیغمبری خو ننوسید بد بود جایتی بلان د احدا جرايه وبهمان شی زمانی بکار هینا یو ای پیغمبری خوا مرونتی پشنده لبرانبریا نه علی رده ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوانی که کمالک پنده پندی پند بوشیان پندی سیاسی پند و حکم که پیغمبری خوا فرموی ایماندار لکنی که دو جار نه گزره اگر گزره لکنی که لیمانی خود بترسه لیمانی خود بپرسه ای براو خوشی مسلمانم که لیرده زور گرن که ام حکمتی پیغمبری خوا علیه صلی اللہ و سلام زور گرن که يعني كبير من دلي إيمان دار لتمني دانا بي لكوني كا دو جار بغزري نك لشو روش يكدا تلفزيون بدغزي نك لحفته يكدا لكفر إلحاد وعلمانيات بدغزي نك همو صالي چوار صال جاري بنمونة بغزري نا دبي برچاو رون بي تو دبي براسي ليرا وفير بيت كنا بي بغزري كاليرا دا زياتر مبستم بي اوية كت ونبي في اغنبري خواه صلى الله عليه وسلم همو جياني بريتيبو بي لمرونت بلكو لشويني خوي دا خواني عزت خواني غيرت بوا و في اغنبري خواه مرد بوا لشويني خوي دا حلويستي خوي ورگرتوا خالي دوام كبيوستا حلوستي لسر بكين بريتيا لأوشي الفضول الفضول صفتيا كسي قيادي دا بيتي عيبي رنگ بلي چون دا بي ایمه و تا استهمو وامن زانی و که اگر کسی ذنب کریه الان کسی که فضولیه جاره که فضولیت یعنی چی؟ فضول بریتیه لپیناسکی بریتیه لحب و استکشاف المجهول بریتیه یعنی کسی که حزده که شتی شعراوی بیت دست گران بدوی شتی شعراو دا باش اگر بمانای بی فعلا آیا فضولیت شتی که بیزراو نخوازراو ندرست نیا بیگو من بله بلام ایما دتوانین بلین فضولیتی که تندرست و ایجابی من هیا فضولیتی که نه تندرست و یعنی سلبی من هیا او فضولیتی که ایجابی بی که دست خستنی زانست و زانیاری بی او اوه که دبی لسر حقی عام بی واتا لسر قضايا عام لسر قضايا قشتي عام بيه ام سر كردية هالويستي هي خالي يكم خالي دوان بريتيا لسر ويكا مسألة كي جرنجا معلومات يكو زانستي كي جرنجا كأم ديوة زانست وزانياني هبه درباري وخالي سيم اوهي كعلاقي هي بيتوا كبم سي خاليا دتوانين فضولية لبواري سلبي ونادرستي وبوين بواري ايجابي وتندرستوا كليرا دا براسي دبي منو توي مسلمان عزيزانم بيسراني براسم بزانين كأيما قضايا عام يعني قضايا امت يعني قضايا ملت لكاتك دا زماني ما وستايان زماني راجعان كاران زماني ايما لم دنجا پر لخيرو پر لروناكيه وبرتيه لويكا دمانويت لسر قضايا عام ملت قصب كين ايما خاچي كردستان بخاچي خوم اندزانين خلچي كردستان همو ببراو بكسو بقومي خوم اندزانين بو يقسكردن لسر او قضايانيكا چشب وملت دروز زكاد يان گنج من بلارده دباد افرتان من بلارده دبا فضوليني يقسكردن تيايدا بلکو صفاتي قيادية خمخواردن لويكا نمانوه گنج من بلارده بروا افرت من بلارده بروا بو يدبينين براستي ليردا زور گرنگا ك مسألة فضوليات بمجور لي حالي بين سر پرشتياراني باريز دايكو باوچي باريزم فضوليات لمندالا بوني هيا بو اي مندال ليكم قتاب خانو ليكم هنگاوي دا لنيو باوشي دايكي دا لنيو باوشي مالي دا فضولياتي تيدا نمرين ري بريتي لوي كرقا بدري بپرسياري مندال نك رجع بدري بپرسياري كي بچندين پرسياري بزور پرسيار كردني كما صفاتي كي گرنگا يعني پرسيار نكردن نخوشيا نك بداخه و امزوج عدلين براسي من داله نخوش زور پرسيار دكا نخير پرسيار كردن هي ماي صفاتي قياديه بي قوزروا هلك لدسي مدى چونك زور گرنگا كدبي براسي كار يسر بكري فضوليت ل دبي كسك لبواري سربازي دا بونمونه لبواري زور بواري تردا خلچه كيه براسي ام صفتي قواسوتاوا دلي عباسي مامي عباسي كوري عبد المطلب يشتا يا مسلمان بو شارديوتيوا هل نيو مكدايا كاتيا كدياني وهيرش بكن بو مدينة ام عباسة ليروا هل دسي فضوليت يكدكا ناميكي جوان در رازينيتاوا معلوماتي زور دادا با پیغمبري خوال مدينة كما زور گرنگا يعني اما ام فضوليت لجياني لسيري پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بمانا واتاي خم خوادن لأمت زورة بويا أمتي مسلمان أمتيك بمانا تندروستا أمتيك تندروستا يعني اللي رواد بخوف دانشتوم خم لود خم آية شاركي من گنجان من بچي بچي نخوشيتي كوتوا كي نواني گنجان من بلا رداد بن كي نو قتاب خانو فكر و مدرساني كدانوية گنج بلا رداد برن دبي اكسر خميلي بخوم دبي دست لنيو دستي كساني كي بتوانا بنیم که اما چاره سر کن که وقت فضولیت دبینی لجانی پیغمبر دا یعنی چندین کسی نردوه لهمو جنگ کنده لهمو سرایه و دچونه کنده لهمو هر شگان با مدینه دا پیغمبری خواه علیه صلی الله سلام جمعری دجمن چکو اصلاحیان شوازی دانشتنیان معنویت یعنی ورگرتوه که اما فضولیت ایجاب یکه خالی سیم و کوتایی که بریتیه لالحریه کس کسی قیادی که دبیت جوان آگاداری بیه پیوسته حریت بزن یعنی چی آزادی جارکه لیره دا براسی بوی حریت ظلمی لیه نکین چون که حریت و شیه که زور بانگواسی بوده کریه بطایبتی زور جاد دفروش لیه تو با مسلمانان که مسلمانان دیجی حریتن نخیر اسلام این حریته اسلام بو حریت هاتوه بلام پیناسی حریت چیه براسی و پیناسی که زور سن راکیشه زور جوان بریتیه لوی که علی حریه هی قول وفعل ما تشاء حتى ايره بوستجاري بريتيه لو گفتار بريتيه لكردارانيك قسانيك چون دوه بيكا استا هیچ کسی اگنية لگل من دانا كوك بي استا اوه اواني كتان دوتري علمانيتو لا دينيو چپکان دلند كواتا لا ايمش هر پناسا بو حريت بريتيه لما كبريتيه لو تنو لكردار بويستي خود نخير نخير بيناسي حريات أمانية دو شيكي لقلايا كبم دو شيكي بيناسي راست ودرستي حريات دكري أوش بريتيا لجاركي تردي ليموا هي قول وفعل ما تشاء بلان بأدب وبلا ضرر بم دو مرجية يكن بأدبوا حرية أدابك دو مينيان ببي ضرر زور قرنجة كابرا حر بي لي كفر دكا أما كي حريته أما كي أدبا اما کی چه ضرر و زیانی که هی بکو مگای کردواری ایما استلی رو تو بانگشب که بله والا با ملتی کرد اینی بگاره با افرتانی کرد دزبرداری حجاب و سرپوش بن با مزگو تکانی کرسان دا بخری با بچی نوا باوی که نبی دنگی الله اکبر ببیسری لیلانی خلکوا نبی منگی رمضان بجیره با حج راب وستین ری این بونمونه قصانه بکرید اما حريته بعره خورنه و آزاد بي يعني او چي كاكه بو بي خلك عاره خور كساني كي منبوز و قيزون و ناشرين بن اي ما حريته نا ام بان قشانه ام بان قوازانه نا ادبي تيدايا و ضرري تيدايا بو كوملقا كاتيك يعني او ادب كسيك بي مثلا بان قش بو تلياك بو نمونه تلياك حشيشه مخدر كما دم ضرري هي بو كوملقا ما حريت نيه يعني بانك خلق يبقى بانك شبو بو مشك پرستيدك ام بانك شي ببي بضرر بو كومالغاي ام او كي بانك شي بانك شبو اگر پرستيدك لبرو او كساني كبيانوي براستي بزانن يعني دبي بزانن كقيادم كسانانين كومالغا بلا رداده بن بلكو قيادم كسانن ك يعني بأدبو ببي ضرر اوان هي بو اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حريتي زور گرنجي پیداوا بلام او بزانن حريت لجر چوارچه وو لجر قاعده شرعي دا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حريتي داوا بصحابة وجوشي ليه کردون بلام بمرج ادب تي دا بزرري نبي لكاتي صلح لجمج خيبرا پیغمبري خواه ريكو لقل يانا كبروبومي ثمارو بروبومي مدينة انباتي شرق نبي بلام انصار رازي نبون بما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کاتی رخنیانگر حریتی پیدان بگی جانانا چو ام حساب بو کرنه چند گرنگه ام قبول کرنی رأیان چند گرنگه ما حریت براستی که دبینین پیغمبری خواه لأحودایا کاتی دبینین یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لجنگی احودا که منافقین دگرینوا ام حساب کردن بو حریت چند گرنگه 300 منافق دگرت و پیغمبری خواه حساب دکا بو امانو ناچه بگی جانو نان کشه کزور گرینگ براسی پیغمبری خوا شون دګوره همو امانه کواته حریات بریتیه لچی بریتیه ل ازادی رادر برین بلان با ادب او با اخلاق وا بلان د بیا بزانین ک ائم امتی چین امتی مسلمان بتایبتی ل کوتای برنامه کدا د میوی او بل یمو ک خلک مسلمان جوازی چی هی لګل خلک تر دا اوش اوه ک ائم هموان بزیندوتی ل دایک دبین بلان ائم نامانه زیندوبین دمانوی به اسلام بجین به معنای کیتر دمانوی خوانی جیان بین چون که زندیوتی جواز لگل جیان مسلمان دو جار لدایک دبه جار یک اوی که لدایک بوا جار کیتر که اسلام حال دگری و خوانی جیانه ایمش بن اسلامه دمانوی تا کی کرد هنگاو حال بگری بو اوی قیادهی مالی خوی بازاری خوی خوندنگای خوی لهر جگایی که قیادهی خوی بکد ایم دمانوی براستی تاکان یک پروده که این خوانی مرونت و نرمونیانی بن لشونی خوی دا لکاتی خوی دا لگل خلکی خوی دا ایم دمانوی تاکان چی هستیار لفضولیت دروس بکین که خم لمصلحتی عام بخون ایم دمانوی تاکان یک دروس کین که براستی خوانی حریت و آزادی بن بتایبتی ایم امتی چین لیره و وکو مسلمانانی کرد وکو گلی کردی مسلمان بتایبتی که مذهبی شافعی يشك لو خلاتو نعمة قورانيك لولاتي إما دابوني هي ما يفخر شانازي مانا چونك إمام الشافعي أو قيادية أو سركرد قورة وبرزيك لمسالي حريتا لمسالي عزتا لمسالي مرونتا لمسالي فقه تيقشتندا خاواني أو شعر مشهورة قوريك دفرمي أنا عشت لست أعدم قوتا وهروها امام كليرا امام الشافعي ده فرمي اجر بجيم ضلنيام لوي كرزقي من لا اخوايك وبرزق نابم واذا مت لست اعدم قبرا بخوا بشمرم بقبر نابم بس يك زوي ده بيت تي من تياب شار نوا همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا كامام الشافعي ده فرمي نفس نفسي كسي كيشيه كسي حر حر ازادي كلي رضا زور گرنگا ومن بيموايا ذليلي كفرة ذليلي كفرة كهمو اما براسية دتوانم بلم باسا كمان كودكات ولويكا دخوازم همو لايك من لنيو قتاب خاني ام اسلام دا هنگاول بگرین بتوانین که قیاده علم هول بین فیر بین دستی مالو من دالی خومن بگرین دستی کوملگای خومن بگرین دستی لاوکان من بگرین چون که چارنوسی هر گلیک پیوسته بلاوکانی و بویا چاوی کرانی کرزبانم ماج دکم دعای خیر بو خوشکانی گنجو لاوی کرزبانم دکم که تو خوا دست بم اسلام و بگرین و بتوانن بم اسلام قیاده خوتانو ام کومل گایش کن خوای پروردگار همو لاکمان موفق که اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.